سورة المريم درس نمبر اوم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم لننزعن من کل شیعہ ایہم اشد علی الرحمن عتیا ثم لننزعن بابرا پاسوما من کل شیعہ داری ویڈلنا ایہم اشد علی الرحمن چکم یود دینا مضبوط دا سخت دا پو مقابل دا مہربان باچا کہ عدیان پسر کشائے کے پدے دوی میسا کے حجز دا ملائکو ذکر کی گی چھ جبریل امین دے خود دنیا تراتلل دا نبی علیہ السلام خواتا دا وحی راوڑل دا داغه په خوخه نه دی بلکې د الله تبارک وتعالى په خوخه دی او په خپل هغه وای مونږ نه شو راتلی مګر په حکم دربستا باندې او د ځمکه او دارنګ د اسمانونو او د دې په منځ کې چې ارس دی د الله تبارک وتعالى په اختیار کې دی فکار دی چې د دې الله عبادت وکړي شي او دې الله ته عجزی وکڑی شی او دے انسان دے دمر دلائلو تا نگوری چی ما دے نشن پیدا کو او چی اس میں پیدا کرے دے نو دے ہوئی دوبارہ با ما سوک جون دے کئی نایا دے خپل پیدایش تا نگوری چی دے نشن اللہ جون دے کرے دے او کچر دے انکار کئی نو پتا باوتا ہو لگی چی داو دا داغ خودون کی شیطان زکل بیا جہنم تا پڑ مخ غرزوم نو پتا بہتو لگی چی دا جو اندی کی دل رختیاو او کنا دا دروغو نو دغا حالت ذکر کئی چی پا دغا ٹیم کی چی کم یاو دا دین دیر سخ سر کشی کون کیو دا اللہ سر دشمنی کون کیو دا اللہ دا دین سرا او دا اللہ دا دین نا خلاف کون کیو او دا زان تا دا خلق و مشر وی او نور خلقی زان سرا ما تخت کڑے ہو نو اما تختو تبا ویلی شی چی اغا مشر ستاسو چی کم دی ادی رامخ کی تشی نو اللہ تبارک و تعالی وی ثم لننزعن من کل شیعت بیا برا پاسون دار یوی ڈلینا ایوهم چی کم یو دی دینا اشد علی الرحمن عتیا سختو پو مقابل دا مہربان باچا کی پسر کشای کی دا اللہ دی دین خلاف کو دا اللہ تبارک و تعالیٰ دو احکامات و خلاف کو او دو زان تا دیر غٹ وے دا غٹ بز پتا سو کرا پاس ہم چو اس ستا سے اختیار چلی گی دل تکے ثم لنحنو بیا منگ خپوئیو ثم لنحنو اعلمو بیا منگ خپوئیو پوئیو باللزینا پا کسانو ماندے هم اولا بها سلیا چدی لائک تی دن کے دو دے جہنم تا اللہ تبارک و تعالی وی زمان سوک پٹ نشتے پچا مانے چے زمان دا عذاب حکم شوی آغا زخ پی جنم او دارنگ آغا خلق پی جنم چے سوک دڑن بینا دا شورونا آغا زا خپل عذاب کی جہنم تا اور تا دن کوما نو اللہ تبارک و تعالی وی ما ته پته ده او که ټول دنیا شي او ټول انسانان شي او ټول جنات شي نو د هغې متعلق الله تبارک وتعالی فرمایي چې ټولو ته به د دغې جهنم دا نقشه وښودلی شي وهم منکم الا واردها نشته ستاسو نه مگر تیریدونکې په دې جهنم باندې کان علی ربک حتما مقضیا ددا پرب ستا باندې وعده مضبوطه فیصله شوی الله تبارک وتعالى وی نشته ستا سنا مگر تیرې دونکو په جهنم باندې نو کومرات نه پولیس رات شي نو جهنم تلار دا جنت تلار د جهنم د پاس دا پولیس رات باندې به خلک تیری د مشرک سره خوړو حساب کتاب نشته هغه ته پولیس رات تاړو ضرورت نشته هغه چې څوک د شرک په حالت کې لړ جات دا دارک جهنم ته بغورځيږي. خو نور چې کوم خلق هغه ایمان راوړي نو د پولی سرات په لار باندې هغه به الله تبارک و تعالی په دغه لار باندې تیری. نو یا خو ته نه مراد دغه لار شو، او دارنګي ورده په قران کې په حاضرې دو په معنا باندې راغلي دي، لکه څنګه چې په سورۃ القصص کې 23 نمبر آیات کې فرمایي ولما ورد ما امدینا وجد علیه امه من الناس. ارکلا چې موسی علیه السلام حاضر شو هغه عبود مدین والو ته راغی، د عبود مدین والو ته وجد علیه امه من الناس، نو وی مونته الته یو ډله د خلکو چې د شعیب علیه السلام هغه لونه وي هغې خپلې هغه ګډي بې زیمنې کولې او بل طرف ته خلکو هغه اوبه ورکولې. نو ورده په معنی د حاضرېدو، کله چې موسی علیه السلام حاضر شو هغه کوی د مدین ته. دارنګې ورده په معنی د دننه کېدو هم راغلی دی. 98 نمبر آیت کې سورۃ الانبیاء کې فرمایي انکم وما تعبدون من دون الله، تاسو هغه چې تاسو عبادت کوئ سیوا د الله تعالی نه، حسب جهنم دا خشاک بالړن دی د جهنم، انتم لها واردون، تاسو به دې ته دننه شئ. نو وارد په معنی د دننه کېدو هم راغلی دی. نو که مراد تی نه دغه دننه کېدل شي، الله تبارک وتعالی به مسلمان نه سوځي او کافر به پکې سوځي، او مسلمان به دې سالم بغیر د سزا نه، بغیر د څه تکلیف نه چې کوم دی نو هغه بهر وځي. دا د الله تبارک وتعالی د طرف نه مضبوطه فیصله شوې ده. ثم ننجي الذين اتقوا، بیا به نجات ورکو هغه کسان لرا چې ځانې بچ کړي وي د شرک نه. وګوره ذکر شو کنه چې تیریږي با خو نجات پچاله ورکوم چا چې ځان د شرک نه بچ کړي. ونظر الظالمین، او پریک بدم ظالمانو لرا، شرک کوونکو لرا، د ټولو نه غټ ظلم هغه شرک دی. فیا جسیا، پدې کې پړمخې پراته. الله وی مؤمنان به تی بچ کم چې هغه تقوا اختیار کړي او پرهیزګاری د الله د احکام مطابق هغه دنیا کې ژوند تیراو، د الله نه یریدل، توحید منلو، د شرک نه ځان بچ کاو. او ظالمان چې دي، مشرکان چې دي، هغه به دې تپړ مخې خو غرزو ما، او نجات پور کی الله لرا، الله مؤمنانو لرا چې په دې تیریږي. وإذا تتلى عليهم آياتنا، كلا چلستی شپدی باندې زمنګ آیاتونه بینات واضح واضح، قال الذين كفروا ويا کسان چې کافران دي، للذين آمنوا د فاردا کسانو چې ایمان راوړ دي، اي الفريقين خير مقاما، کم یو د دوه ډلونه غوره ده د اوسېدو په ادبار د اوسېدو سره، واحسن ندی او ښایسته ده د مجلس. کوپارو چې په قرآن کې آیاتونه واورېدل د سزا او دارنګې د بد انجام د کفارو د پاره چې باغي قرآن کې آیاتونه واورېدل، نو مسلمانانو ته وایي چې تاسو خو موږ ته باطل پرست وایي چې تاسو په غلط لار باندې یئ. نو چې موږ په غلطه لار باندې یو، نو خپل حالت ته وګورئ، زموږ حالت ته وګورئ چې کوم پکې مالدارو. تاسو ګورئ نه موږ څنګه شان او شوکت سره په دنیا کې ژوند تیرو، زموږ څنګه مال حال دولت ته او څنګه خوشحالی دي، او ستاسو په مقابله کې موږ د دنیا په لحاظ سره تاسو نه غوره یو، څومره زیات طاقت والی یو، لښکر والی یو، زموږ مجلس ته تاسو نه غوره دی. الله تبارک وتعالی فرمایي وکم اهلکنا قبلهم من قرنین، څومره تباه کړي دي موږ مکه د دینه د پیړو نه، هم احسن اثاثن چودی خسته د سامان وریا او د منظر. الله تبارک وتعالی وی کچری ته د دنیا په لحاظ سره ځان ته وای چې یره ز ډیر مالدار یم، او دارنګي مجلس می د مؤمنانو د مسلمانانو اجزانانو ته وای چې ستاسو نه غوره دی، نو ستاسو نه مخ کې ډیر مالدار مالدار خلک تیر شوی دی چې غی خلاف کړو. الله تبارک وتعالی وی ستاسو نه په دې سامان کې ډیر زیاتو، او ستاسو نه په مالدارۍ کې ډیر غټو. وګوره د هغې حالت الله تبارک وتعالی هغې څنګه تباه کړي دي. قل من کان فی الضلالۃ، وایا هغه څوک چې وي په گمراهۍ کې، فليمدد له الرحمن مدا نو تیاری کئی دلر مہربان بادشاہ تیارے مولت ور کئی دلر مہربان بادشاہ مولت حتا تر دے پورے ازار او کل چوی ندی ما یوعدونا اغا چی دی سر وعد کولی شی اما العذاب و اما الساعة یا دا عذاب او یا دا قیامت یا صد عذاب او صد قیامت فسیعلمونا نظر دے چپو بشی من هو شر مکانا چی سوکت ناگارا فیدبار دا درجه سرا وادعف جندا و کم زور دا لخکر دا خوزان تویلی ہو چی زستاسونا خیر مکاما و احسن ندیا اللہ تبارک و تعالی وی دیدی زما دا طرف نور پیشوی مولت دا سوچ او فکر نه کوي چې ګنې یرا دیل دا مولت ما ور کړی دی مال دولت می ور ور کړی دی او رانی او مینا نو دا تر دې وخت پورې الله تبارک وتعالى ازادي انسان له ور کړی زکه کدا ازادي می لاو نشي نو بیا خو به یک دم په خپل ګنا باندې انسان رانی ولې کېدو او چاته به مولت نه میلاوي دو نو الله تبارک وتعالى وی ز مولت ور کوما او بیا چې کله د الله تبارک وتعالى د طرفنا د عذاب پیښل وشي نو بیا هر انسان ته پته ولګي چې عذاب څه شی دی او یا په دمای د مرګ پیښل وشي نو پته وته ولګي چې د قیامت هغه حالات چې کوم دی موږ ته بیانېدل هغه رښتیا او که دروغ نو پته به وته ولګي چې کله د الله تبارک وتعالى د طرفنا په عذاب کې گیر شي نو بیا به ورته پته ولګي او دارنګ دې خبرې نه به خبر شي چې دې ځان ته ډېر د غوروالي نسبت کوي دا غوروالي به ورته پته ولګي چې دې د کفر په حالت او د شرک په حالت کې د دنیا نه لړ شي نو پته به ورته ولګي چې څوک ته په ادبار ده ناکار په ادبار د مرتبه سره او کمزورې د لښکرو دا د دنیا شان او شوکت او دا د دنیا مستی او دا د دنیا مال او دولت دا به پکار رانی شي سبا رنگ راوړي صرف او صرف چا چې د الله سره خپل رشتہ مضبوطه ساتلی هغه به الته پکار راځي ويزيد الله الذين اهتدوا او زیاتی الله کسانو لرا چې طلب د هدایت کوي هدن توفیق توفیق ولا زیاتی والباقیات الصالحات او باقی نیک عملونا خیرون غردی عند ربکا فنیز درب ستا بانده سوابن دپار دا بدلی و خیرون مرد دا او غرد واپس که دو دفارا اللہ تبارک و تعالی وی سوک چی دا اللہ تبارک و تعالی دا هدایت اغلار لطول غواری اللہ تبارک و تعالی وی زبول توفیق ورکم اور سره ور سره چې سمره نیک عملونه دی کوي هغه د الله په نسبت د هغه بدلی او دا رنگ دی دی د پاره سبب د غوره واپسې ګرځي نو چاته چې الله تبارک وتعالى توفیق ورکړي نو هغه کسان چې طلب د هدایت کوي الله تبارک وتعالى ول توفیق ورکړي لکه څنګه چې سوره الکهف کې اومه مخکې تیر شوی وو انهم فتیه امنوا بربهم وزدناهم هدى دا ځوانانو هغه اصحاب کاف والا چې ایمان راوړی او په خپل رب باندې او زیات کړی او موږ دی لره توفیق څوک چې د الله تبارک وتعالى د دین لټونه کوي او د الله حق ملګرتیا ته ځان رسول غواړي الله تبارک وتعالى وایي زه به هدایت نصیب کوم لاره به ورته کولاو کوم توفیق به ول ورکم او د دې سره سره چې څومره نیک عملونه دی کوي دا د الله په نسبت د پاره سبب د ثواب ګرځي اوس یو کافر دی مشرک دی هر څومره نیک عملونه کوي دا الله په نسبت دا غو نیک عملونه دا غو د پاره سبب د خوشحالي او سبب د بدلی نشي ګرځېدي خو مؤمن مسلمان چې ایمان راوړی دی چې د هر څومره نیک عملونه کوي اوله سبب با دا الله تبارک وتعالى د طرف نه د بدلی ورکولو او دارنګي د الله په نسبت د غوره واپس کیدو هغه خپل مکانونه او خپل مرتبه به ول الله تبارک وتعالى نصیب کی افرأيت الذي آیا خبریت دا اغسرنا کفرا چکو پریوکو بی آیاتنا زمان پایاتونو مانده لعو تینا مال لعو تینا وقالا لعو تینا او ویده چرا بکری شماتا مال و ولدا مال او بچه دلتا د کفر کولو سره سره دی کافر ته وګوره چې دل مال ورکړی شوی نو دی یو عجز او یو کمزوری مسلمان په باره کې چې کم دی نو دی سوی وګوره مال مال راکړی شوی دی او مال اولاد راکړی شوی دی نو که ته دا خپل اسلام پرېږدی او ته دا خپل دین پرېږدی نو زه به تاله سمال درکوا ناغا جز مسلمان ورته سوی که ته مړ شې او بیا ژوندې شې او ما ته وایي چې یاره ته دغه اسلام پرېږده او زه به تاله هر څه درکوم نو زه د اسلام نه او د دین نه اوړېدو والا نه یم نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی وایي چې د دې انسان چې الله تبارک وتعالی ول په دنیا کې مال او دارنګي اولاد او بچی ورکړي دي نو د څه خیال چې کنه دی په آخرت کې هم دا څه غوړي نو فرمای اطلع الغیب آیا خبردار دي په غیب باندې ام اتخذ عند الرحمن عهدا یعنی ولید دا د پنځ د مهربان بچا باندې وعده څنګه چې دا مسلمان ورته وای چې را تاله خو مال او دولت درکړی شوی دی خو زه په مال او په دولت باندې خپل ایمان نه پرېږدم او دارنګه که ته مړ شوې او بیا ژوندې شې نو هغه وایي که زه مړ شوم او بیا ژوندې شوم نو هلته به هم مال ارسه د دې نه غوره راکړی شي نو الله تبارک وتعالی وایي آیا دې کافر ته دا پته ده چې دله به زه هلته داسې د دنیا غونې غورهوالي هم ورکوم نو دی په غیبو باندې خبردار دی یا دا چې د الله تبارک وتعالی وعده دی راوړي چې الله سره وعده کړی دی چې زه به تعالی هلته هم د دې نه ښکلی ژوند در کوم کله نه دی داسې کار سنکتبو زر دی چې لیکو موږ ما یقولو هغه چې وایي دی ونمد له من العذاب مدا او تیارې کړی دی موږ د پاره د عذاب نه تیارې الله تبارک وتعالی وایي دا ستا خوښه نه ده چې ستا د خوښې مطابق د دنیا غونې سوچونه او فکرونه کوي دنیا کې الله کافر لوم ورکي او مسلمان لوم ورکي خو د دنیا ژوند چې کم دی نو دا بقا نه لري او دا آخرت ژوند چې دی نو هغه بقا لري نو الله تبارک وتعالی وایي دا خیال چې ستا ایمان او ستا د الله تبارک وتعالی په دین کې دا بیمانی دا ستا لپاره په آخرت کې سبب د دنیا غونې د خوشحالو نشي ګرځېدی کله نه دی داسې کار سنکتبو ما یقولو زر ده چې لیکو موږ هغه چې وایي دی دا دی چې کومې خبرې کوي الله تبارک وتعالی وایي دا موږ هر څه لیکو پته به ورته ولګي چې کله دی د الله تبارک وتعالی په عدالت کې عذاب تر عمق کې شي نو څه شوي دي ونمد له من العذاب تیارې کړی دی موږ د پاره د عذاب نه مد دا تیارې الله پاک وایي د ده د پاره چې کوم عذاب تیار شوی دی نو د دنیا د مال او د دولت په وجه چې دی کوم غرور او تکبر کوي یا دا وایي چې مال به هلته داسې راکړ دی کېږي الله تبارک وتعالی وایي عذاب ته به مخامخ شي چې کوم عذاب دله تیار شوی دی ونرثه او په میراث سره اخلو موږه ما یقولو هغه چې دی وایي ویأتین فردا او راب شدی منگ تا تشتور اللہ تبارک و تعالی دا دی خبری ذکر کئی چستا یو خبر دا اللہ تبارک و تعالی دا علم نا بہر ندا او ندا اللہ تبارک و تعالی نفت دا او دنیا کی چی دا تستا کمی جتی او کم فوجونا او کم نفرائی او کم اولاد او کم مالونو مانی تا تکبر کئی تا ته پته نشته چې د قیامت پر ورځ به هر یو سړی د الله تبارک وتعالی په عدالت کې یوازې یوازې د خپل عمل سره حاضریږي تا سره به هیڅ څوک نه چې ستا امدادو کی او ستا سره د دنیا غني ته چې څنګه تکبر کوي الته به مستا تکبر چلیږي، بلکې الله ته تش تور هیڅ شی به سرنی نه دی، مال نه به خالی ځي، دنیا کې به دا مال پاتې شي او تش تور به ځي، دا اولاد به پاتې شي، تش تور به الله ته مخامخ کیږي. واتخذوا من دون الله آلهة نیولی دی دی سیوا دا اللہ تعالی نکار سازان لیکونو لهم عزا دی دا پارا چی شید دی دا پارا عزت ورکون کی دا سی یکین سر داوه کون کی پا غیب و خبردار یا دا مهربان با چانا تبا وی چی وعده غست دا وعده دا خدا اللہ تبارک و تعالی وعده دا چا سر دا دا اللہ تبارک و تعالی وعده دا آغا چا سر دا چا چی دا اللہ تبارک و تعالی دا دین او د توحید مسله منلی نو دی به ایمان خو غیر الله ده، غیر الله را مدد کوي او بغیر د الله تبارک وتعالى نه نور کار سازان نیولې دي، چې ګنې دا به د پاره د عزت سبب جوړ شي او دا د پاره به د نجات سبب جوړ شي. کلا نه د داسې کار سیکفرون بعبادتهم زردی چې انکار به وکړي په عبادت د ایمان دی و یکونون علیهم ضد او شی بدی پدی باندې مخالف. الله تبارک وتعالى وی دا تا چې ورته کار سازان ویلی دي او تو ورته کار سازان وای د قیامت فرض بدی استاد دې خبرې نه انکار وکي چې دی اړو زمنګ عبادت نه کړي، لکه چې څنګه په سورۃ النحل کې عمر رازی 86 نمبر آیات کې ما کنتم ایانا تعبدون نو وی تاسو چې تاسو زمنګ عبادت کوو، او دارنگی سورۃ الاحقاف کی مشپغم نمبر آیات کی رازی وکانو بعبادتہم کافرین او شیبدی په عبادت د دیوان منکر تاسو زمنګ د سشی عبادت کړي من ته تاسو کله عبادت کړي ننن په دنیا کې خوځي او د قبر نګیر چا پیر چرلی او د قبر په قبر باندې چڑاوی پیش کړي او دارنگی نظر نیازونه پیش کړي او سادرونه پی غوړی او الت چراغا بلی دیوی او لیټونه او دارنګي مختلف قسم ها کفریات التکی. الله تبارک وتعالى وی تا خو غیر الله تا په دنیا کې د الله غنی هغه صفاتونه ورکړي دي، خو دی به د قیامت پرست تا په دې خبره باندې انکار وکي، ها ستا په عبادت باندې به انکار شي، نو بیا به سهالي چې تا د چانه د بچاو امیدونه کول هغه بستا مخالف شي، نه حال بسی بیا په هغه ځای کې بیا به سړی افسوس افسوس ناری وی او ستا به په ضد باندې ودرېږي، ولې د الله په حضور کې خو حق چلیږي، نه حق خو نه چلیږي، باطل نه چې چلی دی. نو د دې وجې نه حتی دا چې سورۃ البقره کې تیر شوی چې یو بل سره به جګړې کوي، بیا د یو بل سره وو مشرکان جګړې کوي، تا ما ته ویلي او بل به وایي چې نه تا، او سوره ابراهیم کې بیا به ټول شیطان له لړ شي غټ کافر لا هغه به ورته وایي فلا تلومونی ولومو انفسکم ما مم ملامت ملامته کوي، زه یې خپل ځانونه ملامت کوي، ما تاسو په زور نیولی وای چې تاسو د بابا نه چورلندې وکي، تاسو د نه طواف وکي، تاسو د بابا په نوم باندې منخته ورکي، تاسو د هغه نه دواګانې وغواړئ، تاسو هغه ته سر ټیټې وکي، تاسو داغه فنوم معنی نظر نیاز غرسونه ورکی، ما خو تاسو په مټ نه نیوي نیولی، بس ما خو صرف چغه واله چې د بابا گاډی تیار دی او تاسو بیا ختلی وای ناس وای د بابا گاډی کې اول ته بیا توافونه کول. نو د دې وجې نه هغه شیطان به هم انکار وکي او دغه رنګ چې کوم خلکو عبادتی کړي او د دې امیدونه چې مال به نجات راکړي الته به د په ضد باندې انکاری شي. ثم لننزعن من كل شيعة بیا برا پاسوم داری وی ڈلینا ایهم اشد على الرحمن عتیا چکم یو سخت اپ مہربان بادشاہ باندې پر سرکشی کی. ثم لنحن بیا منگا اعلم پویو بالذین پاکسان مان هم اولا چدی لایکتی بها سلی یاد جہنم تد دن کے دو وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا نشت دے ستاسونا مگر تیری دن کے پدے جہنم ماندے کان علا ربکا حتما مقدیا ددا پربستا باندے وادا مضبوطا پیسل شوے. ثم ننجی اللذین اتقو بیابا نجات ورکوا کسانو لرا چی غیزان بچ کڑے ہو دا شرکنا ونذر الظالمين او فريق بدو مشركان ظالمان فيها جسيا پدي کې پړ مخي پراته و اذا تطلع عليهم اياتنا کل چلستي شي پدي مان زمنګ اياتنا بينات واضح قال الذين كفروا ويا كسان چې کافران دي للذين امنوا دفاردا کسانو چې ایمان راوړي دي اي الفريقين خير مكاما كم يود دو دلنا غره دو سيدو واحسن نديا وخيست د مجلس وكم اهلكنا قبلهم من قرن سمرا على كريد من مكي دي دين د پيړونا هم احسن اساسا ورئيا چې دي وخيست د سامان او د منظر قل هو ورت من كان في الدلاله يا غسوك چې په گمراهي کې فليمدد له الرحمن مدان مولت ورکی دلر مهربان باچا مولت یا تیاری کی دلر مهربان باچا تیاری حتا تر دې پورې زار او کل چوینې دی ما یوعدونا غا چې دې سره وعده کولی شي اما العذاب و اما الساعه چې سره عذاب او سره قیامت یا اغه عذاب او قیامت چې مخامخ ورته پته ولګي فسيعلمون نذر دې چې پوه بشي من هو شر سوکت ناکارا سوکت بدتر مکانن پو درجی سرا پو مرتبی سرا و ادعب جندا او کمزور دلخکر و یزید الله الذین اهتدوا او زیاده الله کسان لرچ طلب ده هدایت که هدن توفیق والباقیات الصالحات آغن باقی نیک عملون خیرون غردی عند ربکا فنیز درب ستابانده ثوابا و خیر مرد غره د پاره د بدلی او غره د واپس کیدو افرایت الذی آیا خبرې ته دا غسړینا کفاره به آیاتنا چې کو پر یو کو زمون پیاتون ماندی وقال او وی ویل لو تینا خام خراب کړی شی ما تمال او ولدا مالو بچی څنګه دنیا کې دی دغه زو اخرت کوم کو زو دوباره را پاسول شم مال ودا را کی الله فاکوی اطلع الغیبا آیا خبردار د دې په غیب باندې امیت تخزا عند الرحمن عهدا یعنی ولې د پنيز د مهربان باچا واده هغه واده دی خو کله نه د داسکار سنكتب زر د چې دی کو ما یقول واغه چې دی وای ونمد له من العذاب مد او تیارې کړي د منګ دلر د عذاب نه تیارې ونرسه او په میراث سراخلو ما یقول واغه چې دی وای وياتينا فردا او رابش من منتدي تشتور واتخذوا من دون الله الهه ان ولدي سوى الله تعالى ناكر سازان ليكون لهم عزاد دپارچ شي دي دپار عزت وركون كي كلا ندي داس كار سيكفرون بعبادتهم زرداچين كار بو كي په عبادت تدي باندي ويكونون عليهم ضد او شي بدي په دي باندي مخالفه.